เรื่องอริยธนคาถาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เป็นปาฐกถาธรรมพิเศษปารภเหตุที่ท่านทั้งหลายได้สละเวลาอันมีค่าหลั่งไหลกันลงมาสู่วัดวาอารามทำบุญทำทานถวายผ้าจำนำพรรษาถวายสังฆทานข้าวปลาอาหารปัจจุจตุปัจจัยชัยทานต่างๆแก่พระสงฆ์องค์เจ้าเป็นจำนวนมากในวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้อยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังให้ความเคารพเอื้อเฟื้อต่อธรรมตั้งอกตั้งใจฟังด้วยความเคารพเพื่อจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจในการดำเนินวิถีชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจักพึงมีในวันนี้เมื่อกี้นี้ท่านทั้งหลายได้ฟังหมู่พระสงฆ์องค์สามเณรได้สวดบทพระธรรมอันเป็นบุพภาคเบื้องต้นแห่งพระธรรมเทศนาธรรมิกถานี้จบลงไปพระสงฆ์องค์เจ้าตลอดทั้งสามเณรน้อยๆทั้งหลายได้สวดเป็นคณะสาธยายบทพระธรรมแปลจากบาลีมาสู่ภาษาไทยในเรื่องอริยธนคาถาวันนี้อาตมาภาพผู้เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ทั้งหมดในที่นี่ก็ขอถือโอกาสนี้กล่าวอธิบายขยายเนื้อความชี้แจงแถลงไขให้ท่านทั้งหลายได้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระเนื้อถ้อยกระทงความอันเป็นหลักแก่นกลางของเนื้อหาสาระในบทพระธรรมที่สวดไปเมื่อกี้นี้ถ้าหากท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฟังก็คงจะมีความรู้ความเข้าใจมีแนวคิดอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นที่พระอันสวดเมื่อกี้นี้แต่อย่างไรก็ตามเรามีจำนวนกันมากบางก็พูดคนละคำสองคำมันก็เลยมากคำขึ้นก็เลยพูดกันไปฟังกันไปไม่รู้เรื่องบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอาตมาก็เลยถือโอกาสนี้ขยายความบทพระธรรมนี้ทำไมจึงต้องมาพูดกันในเรื่องนี้ในวันเช่นนี้ก็วันเช่นนี้เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราหลายชั่วคนหลายชั่วโคตรในพื้นแผ่นดินที่ราบสูงเมืองอีสานตลอดสองฝากฝั่งโค้งตลอดทั้งประเทศไทยทั้งประเทศและประเทศลาวอ้ายน้องของเราพวกบุญข้าวสากหรือว่าชลาคาพัดบุญข้าวประดับดินก็ดีตลอดทั้งบุญออกพรรษาเข้าพรรษาบุญกฐินบุญพระเวสสันดรวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันเข้าสาข้าประดับดินนี่ภาคอีสานของเราประเทศลาวของเรานั่นไม่ต้องตีเกาะเคาะไม้ไม่ต้องประชุมชาวบ้านก็รู้เองที่รู้เองนี่เพราะถือว่าเป็นนิสัยที่สืบทอดมากลายเป็นประเพณีเป็นขนบธรรมเนียมจากพ่อแม่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเรามาเลยแต่นี่เราควรจะได้เข้าใจกันให้มากๆขึ้นวันนี้เป็นวันออกพรรษาวันมหาปวารณาเราทั้งหลายอาจจะเข้าใจบ้างแล้วก็มีหรือยังไม่เข้าใจก็มีวันออกพรรษานี่เราควรจะทำอย่างไรกันบ้างสำหรับหน้าที่ของพระออกพรรษานี่ไม่ใช่เป็นวันปลดปล่อยอิสรภาพอะไรเหมือนที่เราเข้าใจสำหรับผู้ที่ไม่มีศรัทธานั่นก็คงคอยรอคอยวันเวลาที่ผ่านไปอย่างเชื่องช้าเมื่อไรจะออกพรรษาสักทีพระหนุ่มเนนน้อยบางคนตั้งอกตั้งใจจะศึกมาตั้งแต่ยังไม่บวชจะเอาพรรษาเดียวก็เลยไม่ได้มีศรัทธาเท่าที่ควรที่จะต้องประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเจริญเมตตาภาวนาสมาธิสมถะวิปัสสนาอะไรก็ไม่ได้คิด คิดว่าอยู่ไปกินไปนอนไปให้มันหมดวันหมดเวลาแล้วก็จะได้ศึกออกมาสนุกสนานตามชาวบ้านฟังหมอร้องหมอลำบุญกับเห็นบ้านนั้นบ้านนี้ประเพณีอย่างนี้ไม่ใช่ประเพณีที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราพาทำแต่เป็นประเพณีของกิเลสของคนโดยทั่วไปมันทำกันเองจวนจะออกพรรษาเสียงจุดประทัดเสียงจูดบังกะโพกบ้านเราเรียกว่าบังกะโพกแหมดังสนั่นหวั่นไหวหูดับตับไหมตั้งแต่ในบ้านในวัดนั่งนั่งเข้าสามเณรน้อยๆได้เงินข้าบังสกุลอะไรมาที่ไหนเข้าไปในบ้านไปซื้อประทัดจุดกันสนั่นหวั่นไหวพ่อค้าที่ขายประทัดก็เลยได้เงินกันไปในหน้านี้เราก็ไม่ถือสากันบ้านเมืองก็ไม่ถือว่ามันเป็นความผิดปล่อยให้จุดประทัดกันดังสนั่นวันไว้เอาเงินมาเผาทิ้งแล้วก็ทำลายความสงบก่อให้เกิดความตกอกตกใจชาวต่างชาติมาบ้านเรางงอีกมันอะไรกันแน่ที่วัดอาตมามีชาวต่างชาติฝรั่งมาบวชอยู่เป็นสามเณรแค่ก็ไม่เข้าใจวันนี้มันอะไรทำไมคนไทยต้องมาจุดไอ้นี่คิดแรกแกนึกว่าปืนนะกลางคืนมาเลยอีกสิบกว่าวันจะออกพรรษาสิบยี่สิบวันนั่นแหละทำกันมาตั้งแต่เนิ่นๆเสียงจุดประทัดกันสนั่นกุฏิของเราเป็นกระท่อมไม่มีฝาเสียงที่ไหนดังมาก็ได้ยินหมดเช้ามาสามเณรมาถามเช้าเลยท่านอาจารย์ได้ยินไหมเมื่อคืนนี้เขายิงอะไรอยู่ใกล้ๆนี่สนั่นวันไว้ไปหมดแล้วยิงทุกวันเขาบอกเคลซี่พลังบอกเคลซี่บ้าที่สุดเลยผมไม่เข้าใจว่า I don't understand very crazy ว่ะผมไม่เข้าใจมันบ้ากันหมดแล้วอย่างเงี้ยอาตมาก็นึกคำอยู่เหมือนกันวันนี้คือความไม่เข้าใจฝรั่งไม่เข้าใจคนไทยเขาบอกว่าผมพอจะเข้าใจภาษาไทยแต่ผมไม่เข้าใจคนไทยนี่คืออะไรแกไปเห็นคนไทยซื้อเหล้ากินราคาแพงๆขวดหนึ่งแม่คง80-90กว่าบาทข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นข้าราชการซื้อเหล้ามานั่งกินขวดหนึ่ง80-90บาทแต่ปล่อยให้เมียไปตักน้ำมากินหาบบาโปกเมื่อค่าน้ำประปาเดือนละ25บาทไม่สามารถที่จะเสียให้เขาได้ว่ามันแพงให้เมียไปตักน้ำมากินตักน้ำมาซักผ้าจนบาปอกบาลอกหมดแต่ค่าน้ำเหล้าควรละ80-90บาทซื้อกินได้เดือนหนึ่งหมดตั้งเยอะแยะนี่ก็บอกว่าผมไม่เข้าใจคนไทยผมเข้าใจภาษาไทยบ้างแต่คนไทยเข้าใจยากทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะเหตุว่าเราไม่เคยคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้สนุกสนานความจริงตามใจคือธาตุแท้ของกิเลสไม่ใช่ไทยแท้ต้องบังคับใจได้จึงเป็นไทยแท้ในทางพุทธศาสนาไทยแปลว่าไม่มีใครมาเป็นนายไม่มีกิเลสมาเป็นนายในหัวใจบ้านเราเมืองเราต้องการจะเป็นนี่จะถูกนอกพอเราเป็นธาตุเรายังไม่เป็นไทยเราเป็นธาตุของความเห็นแก่ตัวเป็นธาตุของความอยากเป็นธาตุของความต้องการมันเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นแหละในวันจะออกพรรษาก็เป็นธาตุของกิเลสรอคอยให้หมดวันพอเอาบังกระพอกมาจุดกันแต่ก่อนโน้นมันยังไม่เจริญก้าวหน้าพระสงฆ์องค์เจ้านี่แหละเป็นหัวหน้าพาชาวบ้านตำซื้อพวกหาดินประสิวมาซื้อมาซื้อกรรมฐานมามาเห็ดมือเห็ดขี้เกียเอามาตามเนนน้อยอยู่ที่ไหนไปหาลำปอมาเผาหาไม้มาเผาถ่านแล้วก็เอามาตากดีๆเอามาคั่วใส่กันกับพวกกรรมฐานแล้วก็มาตั้มเป็นพลังงานแหมมาตั้มให้แตกให้ปนปี้แล้วก็ตากหลังจากนั้นก็เอามาตีเข้าไปต่อเข้าไปมาเป็นบั้งกับโพกไงไปเอาไม้ไผ่มาลอกเอาเตียวมาบิดมาทำชนะขันวันออกพรรษาบ้าอย่าขู่เป็นหัวหน้าจูดบั้งกับโพกทึมว่าสันจูดเห็นยังล่ะก็ท่านถามไปถามมาก็พอจะบอกว่าจูดออกพรรษา คล้ายๆกับจะเป็นการจูดประกาศอิสรภาพออกพรรษาแล้วโว้ยว่าอย่างนี้ข้าจะได้ไปที่ไหนได้ข้าจะได้ศึกแล้วโว้ยอะไรพวกนี้ข้าจะได้กินเหล้าแล้วโว้ยคล้ายๆกับจะประกาศอิสรภาพอย่างนั้นบางคนไม่กินเหล้าในเวลานอกพรรษาเข้าพรรษาตั้งใจอดได้ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าทั้งพรรษาแหมนี่มันตั้ง3เดือน90กว่าวันแล้วมันก็เก่งมาพอสมควรน่าจะเก่งต่อไปแต่เสร็จแล้วพอออกพรรษาได้ยินเสียงสัญญาณทึมโอ้โหออกพรรษาแล้วจะได้กินเหล้าจะได้สูบยาจะได้สมณเลเทเมาอีกแล้วโว้ยนี่อะไรนี่ไม่ใช่ความเป็นไทยนี่มันเป็นธาตุแท้ของกิเลส90วันชนะได้ก็น่าจะชนะขาดลอยต่อไปนี่เหมือนกับสอบตกไม่ได้สักทียิงออกพรรษาวันแรกกินใหญ่เลยเพราะว่ากินชดเชย90วันที่ไม่ได้กินลักษณะเช่นนี้และเราจึงได้ยินเสียงจุดประทัดเสียงอะไรต่ออะไรเพื่อประกาศอิสรภาพนี่มองในแง่นี้ความจริงลักษณะเช่นนี้ไม่จำเป็นอะไรต้องไปซื้อมาจุดมาเผาก่อความโกลาหลวุ่นวายตกอกตกใจเผาเงินเผาทองอะไรต่ออะไรกันเป็นอย่างนี้เวียนเทียนรอบวัด3วันออกพรรษาจุดประทัดคนหนุ่มคนสาวสนุกสนานบางคนก็สดีสดิ่งตื่นเต้นได้ยินเสียงจุดประทัดตกใจเต้นถือประทีปเวียนเทียนไหม้หูไหม้ตากันสลัดอย่างนั่นคือการออกพรรษาความจริงในพระธรรมวินัยไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นออกพรรษาเป็นวันปวารณาวันปวารณานั้นปวารณามี2ปวารณาโยมปวารณาวันเข้าพรรษาเปิดโอกาสให้พระได้ขอจตุปัจจัยไทยทานปัจจัยสี่อันสมควรแก่สมณะสารูปสิ่งใดจำเป็นแก่ท่านในพรรษานี้ท่านไม่สามารถกลับไปหาญาติพี่น้องที่อื่นได้ท่านจะต้องนอนประจำอยู่ในวัดกระผมขอถือโอกาสนี้เปิดโอกาสให้ท่านมาขอสิ่งของที่จำเป็นแก่สมณะสารูปพระจึงขอได้เพราะความจริงพระจะไปขอสุ่มสี่สุ่มห้ากับคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาไม่ได้เปิดโอกาสให้ไม่ได้ต่ออาบัติเดี๋ยวนี้ถือบาตรถือซองอะไรไปเที่ยวแจกมั่วไปหมดไม่ทราบว่าเขาจะให้หรือไม่ให้พระพุทธเจ้าทัดปรับอาบัติไปขอสุ่มสี่สุ่มห้ากับชาวบ้านขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้ซะก่อนพูดแล้วก็เวโลโฮมีนะอย่าโกรธเคืองกันสำหรับท่านที่กำลังทำอยู่ว่าโอ้ยท่านสมภพเนี่ยมีแต่ด่าไม่ใช่ด่ารักบ้านรักเมืองรักเพื่อนรักฟุ้งรักศาสนารักความมั่นคงรักความถูกต้องท่านที่ดีก็มีเยอะที่นิยมก็เหมือนกันโยมเข้าปวารณาต่อพระในวันเข้าพรรษาแต่วันออกพรรษานี่ไม่ใช่วันจูดบ้างกับโฮกแต่เป็นวันที่พระจะสงบปากสงบคำสัญญาปิดปากพระมีเท่าไหร่รวมกันอยู่ในวัดหรือที่อื่นจะมารวมกันบ้างก็ได้แล้วก็ทำไหว้พระสวดมนต์เสร็จประกาศบุพกิจแห่งการปวารณาแล้วก็ยัตติประกาศปวารณาสงฆ์ทั้งพร้อมแล้วในหัตถบาทนี้ในมณฑลนี้บัดนี้ถึงเวลาแล้วท่านควรจะได้ปวารณากันได้แล้วเปิดโอกาสว่ากล่าวตักเตือนเสร็จแล้วพระผู้ใหญ่ก็ลุกขึ้นนั่งกราบพระพุทธรูปแล้วก็นั่งกระย่องเท้าพนมมือประกาศต่อสงฆ์ก่อนเลยสังคำพันเตสังคำมปโสปวาเลมิติเทนวาสุเตนวาปริสังกยวาวะทันตุมังอนุกัมปังอุปทายะปสันโตปฏิกริสามิท่านผู้เจริญทั้งหลายกับผมขอประกาศเปิดโอกาสต่อท่านทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายได้ว่ากล่าวตักเตือนสิ่งใดที่ผมไม่ดีไม่งามท่านได้เห็นท่านได้ยินท่านได้ฟังได้รังเกียจได้สงสัยว่าผมไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ก็ช่วยว่างกล่าวตักเตือนผมด้วยด้วยความอนุเคราะห์เมตตาผมได้ยินได้รู้แล้วจะพิจารณาตนเองปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้าหากมันไม่ถูกไม่ต้องหลังจากนั้นก็เรียงลำดับจากผู้ใหญ่ลงไปจึงถึงผู้น้อยวันนี้เป็นวันแห่งความสงบเสงี่ยมวันที่จะไม่ยกหูชูงวงวันที่เราจะไม่เป็นผู้แข็งกระด้างวันที่เราจะไม่มีทิฏฐิมานะวันที่เราจะสัญญาปิดปากอ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อฟังเหตุผลซึ่งกันและกันพวกเราเป็นวันจูดบ้างกับโภคเป็นวันขายบ้างกับโภคเป็นวันสนุกสนานวันจะได้กินเหล้าเมายาสำหรับโยมขอให้ทราบไว้ว่าวันนี้คือวันแห่งความสงบวันแห่งความที่ไปมีการทะเลาะนิทิรังบวัตตารังยังประเสวชทัศสินานิกาวาทิงเมธาวิงจันตโสบันทิตาพระเช เมื่อคบกับบัณฑิตผู้ว่ากล่าวตักเตือนชี้โทษแล้วชี้โทษอีกพึงรู้เถิดว่าเปรียบเสมือนเขาชี้ขุมทรัพย์ให้พระพุทธเจ้าท่านบอกเราจะบอกขุมทรัพย์คือความถูกต้องให้แก่กันและกันทรัพย์ที่นี่หมายถึงความถูกต้องความดีงามความมั่นคงในจิตในใจเรียกว่าอริยทรัพย์พระสงฆ์องค์ญาท่านสวดเมื่อกี้อริยธนคาถาอริยะแปลว่าประเสริฐธนะแปลว่าทรัพย์คาถาถ้อยคำอันบอกกล่าวเกี่ยวกับทรัพย์เรื่องราวทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์มีอยู่สองทรัพย์ท่านสาธุชนทั้งหลายทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกเงินทองข้าวของแก้วแหวนเรือนชานบ้านช่องรถราต่างๆที่เรามีอยู่มีใช้สะดวกสบายนั่นเรียกว่าทรัพย์ภายนอกส่วนทรัพย์ภายในได้แก่ศรัทธาความมั่นใจในการเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตในเหตุในผลในบาปคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์สิ้นความควบคุมกายวาจาของตนเองให้ปกติไม่กระทบกระทั่งไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นไม่ก่อความเดือดร้อนเพราะการกระทำการพูดของตนเองให้แก่ตนเองให้แก่คนอื่นหิริโอตปะความอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้องไม่ทำตั้งในที่รับและที่แจ้งอย่างนี้พหุสัจจะการเป็นผู้ได้สดับตรับฟังศึกษาเรียนมามากในสิ่งที่มันถูกต้องดีงามรู้จักเลือกจากเฟ้นจาคะการเป็นผู้รู้จักศีสละตั้งแต่ของหยาบยาภายนอกให้จิตใจมันปลอดโปร่งปล่อยวางตลอดถึงการศีสละจิตใจความเห็นแก่ตัวของตนเองความโกรธความเกลียดความเครียดความชังที่อยู่ในใจสลับสละมันออกไปจากจิตจากใจปัญญารู้แจ้งสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงสภาพเป็นอยู่สภาพเป็นจริงแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเจตอันนี้เรียกว่าอริยทรัพย์แต่หัวหน้ามันอยู่ที่ศรัทธาเมื่อกี้นั้นเราพูดถึงเรื่องอริยทรัพย์ที่ว่าอริยธนกถาที่พระท่านสวดเมื่อกี้นี้นั่นทรัพย์ภายนอกแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินเงินตานั้นนำมาซึ่งความสะดวกสบายทางกายภายนอกแต่ไม่สามารถจะซื้อเอาชีวิตไว้ได้ซื้อว่ามัจจุราชนี่บ่เห็นแก่เงินค่ำเป็นซิมี่เงินคือไทยเอาบ่มีได้ซื้อว่าความตายนี่เปิงเป็นท่องโลกคือจังไฟหมดแล้วขวดนั่นบ่เห็นเศรษฐีคนมั่งมียาจกวันนี้พกคนยากจนพระราชามหากษัตริย์ผู้ครองแคว้นจักรพรรดิสวมมงกุฎสวมคทาประดับเพชรทองคำก็จะต้องตายเหมือนคนขอทานหรือกบาลขอข้าวเหมือนกันทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถที่จะซื้อเอาความสุขสู่หัวใจได้ทรัพย์ทั้งหลายภายนอกไม่สามารถจะซื้อเอาความพ้นทุกข์ความดับทุกข์ในใจได้ยังเก่งก็เพียงแต่บรรเทาทุกข์ทางกายทรัพย์ภายนอกซื้อความสะดวกสบายทางกายเรามีรถจนขี่ไปไหนก็ได้มีเครื่องเป็นขี่ไปไหนก็สะดวกสบายดีกว่าเดินอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศมันก็ไม่ร้อนแต่จิตใจไม่สามารถจะเยือกเย็นได้ภายใต้ห้องแอร์ทรัพย์ภายในนั้นนำมาซึ่งความสุขใจความสุขกับความสะดวกสบายคนละอันกันนั่งรถเก๋งติดแอร์มีตึกติดแอร์อยู่บ้านติดแอร์เยือกเย็นภายนอกแต่จิตใจเร่าร้อนเป็นนรกติดแอร์ก็ได้เป็นเปรตติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์เป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ในห้องแอร์ก็ได้ตกนรกติดแอร์จิตใจเร่าร้อนอยู่ในห้องแอร์มีหนี้มีสินหรือก่อเวรสร้างกรรมไปคดไปโกงบ้านเมืองใครมาก็ตามตนเองก็เร่าร้อนนึกถึงทีไรหลังจากนั้นก็เป็นอสุรกายติดแอร์อสุรกายแปลว่าโอ้มีความหวาดหวั่นไม่กล้าหาญย่านตายเพราะความชั่วที่ทำแล้วไปไหนมาไหนต้องจ้างมือปืนแห่เป็นสิบสิบคนในที่สุดยังถูกวางระเบิดตายถูกยิงตายบ้างนั่นอสุรกายติดแอร์หลังจากนั้นยังเป็นสัตว์เดรัจฉานติดแอร์มีความคิดขว้างต่อความเจริญของบ้านเมืองของชีวิตของศีลของธรรมอยู่ในห้องแอร์แล้วก็เป็นเปรตติดแอร์หิวอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศได้ร้อยล้านไม่พอต้องพันล้านต้องหมื่นล้านเพื่อจะขยายอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสบาทนากลายเป็นมหิทานุเปรตผู้หิวกระหายฤทธิ์อำนาจกลายเป็นวิมานนิกเปรตผู้หิวกระหายอยู่ในวิมานกลายเป็นเปรตติดแอร์เพราะนั้นห้องแอร์กันดีเงินทองทั้งหลายที่สะดวกสบายไม่สามารถที่จะซื้อเอาความสงบความสุขเย็นคนไม่มีเงินมีทองแต่เป็นผู้มีการประพฤติทางกายทางวาจาดีไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นมั่นใจในการดำเนินชีวิตที่ไม่กระทบกระทั่งไม่เบียดเบียนใคร มั่นใจในศีลในธรรมตนเองได้กระทำมาแล้วคิดมาแล้วก็ยังชื่นใจยกมือไหว้ตนเองได้กระท่อมหลังน้อยๆนอนมุดหัวเข้าไปก็หลับสบายไม่ต้องใครมาจับกลัวมาจับเขาจะมาจับไปเรียกท่าทายไม่ต้องกลัวใครจะมาดักยิงดักฆ่าเพราะเราไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่มีอะไรก็นอนหลับสบายไม่ได้ก่อลำดำเค้นก่อเวรสร้างกรรมนี่เรียกว่าทรัพย์ภายในไปไหนมาไหนสะดวกสบายชื่นใจในการเป็นอยู่ในการไปมาแม้แต่จะตายในวันนี้ก็ยังชื่นใจหลับตาตายยิ้มต้อนรับต่อความตายเหมือนกับการตายนั้นจะทำให้เราก้าวไปสู่อนาคตที่ดีของสวงสวรรค์ที่เราได้ทำไปแล้วจิตใจมันสะดวกสบายแม้แต่เวลาจะตายนั่นแหละเรียกว่าทรัพย์ภายในที่มันมีอยู่พระนุมพระทรงองค์เจ้าที่ส่วนเมื่อกี้ท่านบอกว่ายัสสะสัทธาตถาคเตอาจารสุปฏิทิตาศรัทธาของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวมีความเชื่อมั่นในพระตถาคตพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนของท่านที่ดีงามเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรียกว่ามีทรัพย์อันประเสริฐสีลันจะยัสสะกัลยาณังอริยะกันตังประสังสิตังผู้ใดศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าสังเคปสาทรยสัตถิอุชุภูตัญจทัสสนังความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์ความเห็นของผู้ใดต้องอาทาริโทติตังอาหุมันดีกล่าวเรียกข่าวผู้นั้นเป็นคนไม่จนอโมคันตัสสะชีวิตต่างชีวิตของเขาไม่ว่างเปล่าไม่เป็นมันตอนแรกบ่งบอกถึงศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตอนที่สองบอกว่าศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่พอใจที่สรรเสริญของพระอริยเจ้าศีลที่เป็นที่พอใจที่สรรเสริญของพระอริยเจ้าอริยะแปลว่าประเสริฐเป็นที่พอใจของคนดีของผู้ประเสริฐตัวเราเองจะรู้ได้เองเราควบคุมกายควบคุมวาจาของเราให้ปกติไม่เดือดร้อนไม่ไปก่อกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมไม่กระทบกระทั่งใครด้วยกายด้วยวาจาใจเราก็สงบไม่ว่าในที่รับไม่ว่าในที่แจ้งคิดไปแล้วก็ไม่กินเน้นแทงใจไม่เหน่าในเปียกแฉะในการกระทำของตนเองไม่เกิดวิปฏิสารไม่เกิดความเดือดร้อนในจิตในใจคิดแล้วก็ชื่นใจว่าโอ้ยเราได้ทำดีมาตลอดเนาะไม่มีตรงไหนตรวจทานสอบทานตนเองอยู่ตลอดเราทำอะไรไม่ดีทำอะไรให้คนอื่นเดือดร้อนเราทำอะไรไม่เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเรามีความโลภเอารัดเอาเปรียบคนอื่นยังไงมันไม่มีมีแต่การให้มีแต่การเสียสละมีแต่ความภาคภูมิใจอย่างนี้พระอริยเจ้าสรรเสริญศีลแบบนี้ไม่ต้องแบกไปยึดมั่นถือมั่นไปข่มเหงใครมั่นใจในตนเองศีลชนิดนี้แหละยกมือไหว้ตนเองได้เรียกว่าอริยกันตะศีลศีลนั่นแปลว่าความปกติแห่งกายแห่งวาจาตลอดทั้งใจด้วยหลังจากนั้นเรามีศรัทธาในพระสงฆ์ผู้ประพฤติคุณงามความดีพร้อมกันนั้นเราก็เป็นผู้มีความเห็นอันซื่อตรงอุชุภูตัญจะทัศนังอุชุแปลว่าตรงภูตะแปลว่าเป็นทัศนังเห็นซื่อตรงต่อความเป็นจริงอะไรเล่าคือความเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความตั้งอยู่ไม่ได้นานอาศัยเหตุปัจจัยไม่ว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนอนิจจังและยังเป็นอนัตตาไม่อยู่ใต้อำนาจบังคับของใครเห็นจริงอย่างนี้ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเห็นบาปเป็นบาปเห็นบุญเป็นบุญเห็นคุณเป็นคุณเห็นโทษเป็นโทษเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อย่างถูกต้องเห็นสิ่งที่ควรละต้องละเห็นสิ่งที่ควรเจริญต้องเจริญให้เกิดให้มีอย่างนี้เรียกว่ามีความเห็นตรงพระพุทธเจ้าท่านบอกคนนั้นไม่จนมีทรัพย์แล้วมีทรัพย์อันประเสริฐแล้วชีวิตไม่ว่างเปล่าชีวิตไม่เป็นหมันเรื่องนี้แหละท่านทั้งหลายมันเริ่มต้นด้วยศรัทธาทรัพย์ภายนอกนั่นแก้วแหวนเงินทองทรัพย์ภายในนั่นคือการประพฤติปฏิบัติอันดีงามมันเริ่มต้นด้วยศรัทธาวันนี้วันมหาปวารณาวันที่สงปวารณากันแล้วชาวบ้านของเราก็อย่างได้มาถวายผ้าจำนำพรรษาผ้าจำนำพรรษานี่แหละคือผ้าที่พอกพูนศรัทธาอาตมาใช้คำว่าผ้าพอกพูนศรัทธาจำนำพรรษานี่ยังมีชื่ออีกผ้าหนึ่งเรียกว่าอัจเจกจีวรจีวรที่รีบด่วนผ้าที่รีบด่วนหมายถึงว่าผ้า าจำนำพรรษาดีทายกผู้มีเหตุรีบร้อนขอถวายก่อนกำหนดเวลาปกติกำหนดเวลาปกติสำหรับถวายผ้าจำนำพรรษาคือจีวรการนั้นกล่าวคือต้องผ่านวันปวารณาไปแล้วเริ่มตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือน11ไปจนถึงวันเพ็ญเดือน12และผ้าการกฐินแล้วนับต่อนั้นต่อไปอีกก็ได้หลังจากนั้นไปแต่ที่เรียกว่าผ้ารีบด่วนอเจกานั้นพระพุทธเจ้าท่านอนุญาตให้ภิกษุผู้จำพรรษาอยู่เนี่ยโยมจะรีบถวายผ้ารีบด่วนผ้าอเจกจีวรมีพุทธานุญาตให้ภิกษุรับแล้วก็เก็บไว้ได้แต่ต้องรับก่อนวันปวารณาไม่เกิน10วันคือตั้งแต่ขึ้น6ค่ำไปขึ้น6ค่ำไปถึงวัน15ค่ำเดือน11ดังในตัวอย่างสิกขาบทที่8แห่งปัตตวัคคิสกีปาจิตตีเราจะได้เห็นทำไมท่านเรียกว่าผ้ารีบด่วนคือผ้าที่ส่งเสริมเพิ่มเติมศรัทธารีบด่วนนี่มันมี2รีบด่วนในสมัยพุทธกาลพอออกพรรษาปั๊บพระสงฆ์องค์เจ้าจะแยกย้ายกันไปปวารณาแล้วก็ไปหาผ้าถ้าจำพรรษาขอผ้าลูกก็จะไปหาผ้าได้คนละซองละแขนละวาเอามารวมกันแล้วก็มาทำเป็นผ้าจีวรเรียกว่าตะทินะอัฏฐริตุงเอาผ้ามาขึงมาตัดใส่ไม้เอามาตัดเอามาขึงเอามาเย็บใส่ไม้มันเป็นจีวรก็ได้เป็นสบงก็ได้สังฆาติก็ได้อันนึงแล้วก็พร้อมใจอนุโมทนายกให้พระภิกษุรูปนึงเรียกว่ากฐินกฐินสมัยโบราณไม่เกี่ยวกับโยมเป็นเรื่องของพระล้วนๆที่นิยมก็เลยอย่างจะได้บุญรีบเอาผ้าเหล่านี้แหละมาถวายผ้าจำนำพรรษาถวายให้องค์ใดก็ได้เสร็จแล้วผ้าเหล่านี้เรียกว่าอเจกจีวรถวายได้อย่างรีบด่วนพระออกพรรษาจะรีบไปอย่างที่วัดของเรานี่เมื่อออกพรรษาวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ทางพี่น้องทั่วสารทิศที่มีความศรัทธาในพระศาสนาก็จะมาถวายผ้ากฐินถวายสิ่งของอันเป็นบริวารกฐินมีหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีวิทยุกระจายเสียง909นี่ก็จะมาถวายเป็นสามัคคีด้วยอีกเหมือนกันตามปกติที่วัดเราเอาวันสองค่ำพอหลังอย่างนั้นแล้วพระท่านจะไม่ได้เชื่องช้าท่านจะรีบเก็บพวกบริขารบาตรจีวรเสร็จเรียบร้อยมีกฎมีบาตรท่านก็จะพากันเดินไปแสวงหาคบเสพเสนาสนะป่าอันสงัดจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาปีนี้ก็เหมือนกันพอรับเสร็จฉลองศรัทธาญาติโยมด่างกฐินเสร็จพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะจับกันเป็น4สายเดินตีวงโอบล้อม4สายนี่มีเท่าไหร่ก็ว่ากันไปซ้ายละ10ซ้ายละ7ละ8ก็ว่ากันไปจับฉลากเสร็จแยกกันไปซ้ายตะวันออกตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็สายตะวันตก4สายแล้วก็ไปรวมกันเป็นรูปวงกลมไปรวมกันศูนย์กลางที่หลังภูงัวแล้วก็ไปลงอุโบสถสามัคคีกันที่นั่นแล้วก็จะปฏิบัติธรรมกันอยู่ในภูนั่นอาจจะใช้เวลามากจนกว่าชาวบ้านจะเก็บเกี่ยวข้าวปลาเสร็จเรียบร้อยจึงจะลงมาปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่เผยแผ่ประสาทนะดำรงไว้ซึ่งพระธรรมสืบต่อไปเวลาจะไม่ได้เชื่องช้าเราก็เลยถือเอาวันสองค่ำญาติโยมก็เข้าใจนี่ความรีบร้อนของพระความรีบร้อนของโยมก็ยังมีขึ้นมาอีกหมายความว่าโยมบางคนนั้นไม่มั่นใจในชีวิตต้องการที่จะรีบหน่อยกลัวชีวิตจะไม่ปลอดภัยกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวจะล้มกลัวจะตายซะก่อนหรือพวกทหารที่กำลังจะไปสู่แนวรบอ่อนที่จะออกพรรษาเหลืออยู่10วันนี่ไปสู่แนวรบนั้นไม่แน่ชีวิตอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะชีวิตแขวนอยู่ทหารในแนวรบนั้นแขวนอยู่บนเส้นทางแห่งความตายไม่ทราบว่าจะถูกกระสุนจะถูกลูกระเบิดจะเหยียบกับระเบิดจะตกลุ่มควักของข้าศึกนั้นตรงไหนอาจจะไม่มีโอกาสได้ย้อนกลับมาสู่บ้านของตนก็ได้ใกล้ต่อความตายมีโอกาสตายได้ทุกเมื่อจึงต้องรีบสร้างคุณงามความดีบางทีอยากจะทำบุญสุนทรทานไม่ต้องรอเวลาแม้จะรอให้ออกพรรษาซะก่อนจึงจะถวายผ้าเราก็ไม่มีเวลาพออีกประการหนึ่งกลับออกมาแล้วจึงจะถวายก็ไม่แน่ว่าจะได้กลับมาหรือเปล่าพระพุทธเจ้าเลยอนุญาตให้ภิกษุนี่รับได้ก่อนวันออกพรรษานี่10วันตั้งแต่แรม6ค่ำเป็นต้นไปสามารถที่จะรับได้คือไม่เกินนั้นทีนี้ญาติโยมผู้ที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ไม่แน่ใจไม่น่าไว้วางใจความปลอดภัยของชีวิตไม่ทราบว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ เป็นโรคความดันสูงเป็นโรคอัมพาตโรคอัมพฤกษ์โรคไตวายเหมือนพันเอกสนอจะตายเมื่อไรก็ไม่ทราบเป็นโรคหัวใจเฮถ้าตายไปแล้วจะเอาโอกาสไหนมาทำบุญสุนทรทานมันแก้ไขไม่ได้เดี๋ยวจะต้องไปตกนรกแล้วไปร้องโสหังโนนนะอิโตคันดวาโยนิงรัฐานมนุษย์สิงห์วะสันว้ายบาดนี่ก็เนอะว่าท่านในผู้ขาได้เกิดเป็นคนคนจังสีทำบุญได้หลายเหตุจังใดแต่ตอนเกิดเป็นคนไม่ทำก็เลยต้องรีบทำมันตรงนี้กลัวจะตายซะก่อนก่อนที่วันจะออกพรรษาในวันนั้นยังเจ็บไข้ได้ป่วยก็เลยทำอย่างนี้เรียกว่าเจกจีวรเพื่อพ่อปูนศรัทธาเอาไว้เพื่อสร้างทรัพย์ภายในเอาไว้หลังจากนั้นบางคนมีท้องมีไส้ท้องใหญ่ในวันออกพรรษาเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสถวายอาเจกจีวรเราไม่อาจจะไม่มีโอกาสได้ถวายทานอะไรกลัวว่าวันนั้นเราจะคลอดลูกหรือในขณะที่คลอดเราอาจจะตายการคลอดลูกนี่ก็เสี่ยงอันตรายต่อความตายพอๆกับทหารอยู่ในแนวรบข้อเหตุนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านมองการไกลมากท่านเลยเปิดโอกาสให้พระสงฆ์องค์เจ้าอนุญาตให้รับอัจเจกจีบอนผ้าที่รีบด่วนก่อนจะออกพรรษาปวารณายังเหลืออีก10วันนี่เกิน10วันคือตั้งแต่แรม6ค่ำตั้งแต่ขึ้น6ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันเพ็ญเดือน11ถ้ามีทายกจะถวายก็รีบได้ทำไมจึงถวายนี่แหละเรียกว่าผ้าอัจเจกจีบอนที่รีบด่วนเพื่อเกื้อกูลเพื่อพอกพูนศรัทธานี่อันหนึ่งละวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาถวายผ้าจำนำพรรษาเมื่อ 4-5 วันก่อนอาตมาคิดว่าไม่มีใครคิดได้แต่พี่น้องชาวบ้านพุทธจารย์ไม่ทราบว่าจะรู้พุทธานุญาตของพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็ไม่ทราบกลัวว่าวันนั้นเราจะมาไม่ได้แล้วก็อยากจะถวายทางบ้านด้วยอยากจะมาถวายทางนี้ก็เลยมาก่อนเราก็ได้รับกันไว้อันนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนฉลองศรัทธาแล้วก็พอกพูนศรัทธาเอาไว้ศรัทธานิยติศรัทธาพันธติปาฏิยะศรัทธาย่อมรวบรวมไว้ซึ่งเสบียงเสบียงอะไรเสบียงของคนงามความดีถ้าจะเปรียบเทียบเสบียงทางร่างกายก็เหมือนข้าวปลาอาหารเราจะต้องกินข้าวปลาอาหารจึงจะมีเรี่ยวมีแรงประกอบหน้าที่การงานของเราสืบต่อไปได้ถ้าไม่มีอาหารกินเข้าไปแล้วร่างกายดีก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะดำเนินชีวิตที่จะสร้างผลงานทำอะไรต่ออะไรได้ต่อไปนี่เรียกว่าศรัทธานั่นแหละเป็นเสบียงศรัทธาพันธติปาฏิยะศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งเสบียงทั้งหลายผูกพันเอาไว้ศรัทธาวิตังปุริสัสเสถังศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของบุรุษในโลกนี้ท่านหลายลองคิดดูเรื่องศรัทธานี่สำคัญมากถ้าเรามีศรัทธาแล้วมีศรัทธาต่อสิ่งใดมันก็เป็นเหตุให้เราลงมือกระทำในสิ่งนั้นห่วงนักเล่นการพนันมีศรัทธาในการพนันมั่นใจจะได้เงินได้ทองในการพนันจะเลี้ยงชีพในการพนันได้นั่งเล่นไฮโลได้ทั้งคืนยันสว่างไม่ปวดหลังไม่ปวดเอวสูบบุหรี่อบปอดลมควันกันอยู่ทั้งคืนก็นั่งกันได้นั่งเล่นไพ่ดัมมี่ได้ทั้งคืนยันระหว่างนั่นแหละเรียกว่าศรัทธาพันธติปาฏิยะศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งเรี่ยวแรงซึ่งเสบียงให้นั่งเล่นไพ่ได้ทั้งคืนให้นั่งเล่นการพนันได้ทั้งคืนพอมานั่งสมาธิ10นาที20นาทีจะตายจะเป็นอัมพาตตายให้ได้พลิกไปพลิกมาเหมือนถูกจับโยนลงไปในนรกเพราะไม่มีศรัทธาในการทำสมาธิพระสงฆ์องค์เจ้าบวชมาแล้วไม่เคยฝึกสมาธิไม่เคยภาวนาอะไรเพราะไม่มีศรัทธาในธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนี่คืออะไรท่านดังไล่มองให้ไกลคิดให้ลึกๆเหมือนคึกฤทธิ์คิดให้ลึกๆให้ละเอียดลงไปคนเราทำอะไรนั้นทำได้ด้วยศรัทธาศรัทธานอกจากจะเป็นทรัพย์ที่พระพุทธเจ้ากล่าวไปแล้วยังเป็นคุณธรรมอันประกอบไปกับคุณธรรมอย่างอื่นมากมายก่ายกองท่านทั้งหลายลองสังเกตดูถ้าหากเปรียบธรรมะนี้เป็นยาธรรมวินัยนี้เป็นยาสารพัดประโยชน์แต่ละยานั้นจะต้องมีตัวยาประกอบหลายชนิดรวมกันเข้าให้เกิดคุณภาพเพื่อเป็นการแก้ไขโรคเยียวยาต่อโรคต่างๆศรัทธานี่ถ้าเปรียบธรรมะเป็นหยกเป็นยาศรัทธานี่เป็นตัวยาสำคัญเป็นตัวธรรมะที่สำคัญธรรมะแต่ละหมวดเนี่ย ตั้งแต่ขั้นโลกธรรมดาจะต้องมีศรัทธาไปจนตลอดขั้นโลกุตตระการปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นเจริญสมาธิภาวนาสมถะวิปัสสนาจะต้องเริ่มต้นด้วยศรัทธาท่านหลายลองคิดดูทรัพย์ภายนอกอริยทรัพย์เริ่มต้นด้วยศรัทธาสินต่อมาหิริโอตปะปะหุชจาจาคะปัญญาเนี่ยทรัพย์ภายนอกทีนี้ถ้าหางมาดูทรัพย์ภายนอกคือแก้วแหวนเงินทองทรัพย์ภายในก็เก่าแล้วคือศรัทธาไปจนถึงปัญญาถ้าสูงขึ้นมาถึงคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกามันก็มีศรัทธาอีกมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลนี่แสวงบุญในเขตศาสนาไม่แสวงบุญนอกเขตพุทธศาสนาไม่ถือมงคลตื่นข่าวมันเริ่มต้นด้วยศรัทธาทั้งนั้นอุบาสกอุบาสิกาสูงขึ้นไปถึงการปฏิบัติธรรมเพื่อจะดับทุกข์การปฏิบัติธรรมก็อาศัยศรัทธาเป็นพลังศรัทธาพลังวิริยะพลังสติงพลังอย่างนี้สมาธิพลังปัญญาพลังเริ่มด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญากำลังศรัทธากำลังความภาคเพียรกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาเมื่อมีกำลังแล้วก็อาศัยความเป็นใหญ่ที่เรียกว่าอินทรีย์เป็นแนวหน้าเป็นตัวเบิกช่องเปิดลองให้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อเนื่องและได้ผลรวดเร็วก็อาศัยศรัทธาเป็นอินทรีย์เป็นตัวใหญ่เป็นสคันติสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สมาธินทรีย์นี่สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ขึ้นต้นด้วยศรัทธาทั้งนั้นเมื่อมีความเชื่อมั่นใจมันก็ก่อให้เกิดการกระทำเรียกว่าวิริยะภาคเพียรเพื่อให้นำไปสู่ความสำเร็จเมื่อภาคเพียรไปมันก็เกิดสติปรากฏขึ้นรู้เท่ารู้ทันนี่เราภาคเพียรอยู่มันก็เกิดสติเมื่อเกิดสติมันก็มีสมาธิตั้งมั่นแล้วมันก็มีปัญญาจิตใจล้อมรวมลงไปเพ่งลงไปเห็นทัศนังเห็นความเห็นตรงตามสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นจริงเข้าเกิดปัญญาขึ้นเริ่มต้นด้วยศรัทธาเมื่อไม่มีศรัทธามันก็ไม่มีความเพียรไม่ลงมือลงเรี่ยวลงแรงที่จะประพฤติจะปฏิบัติเมื่อไม่มีศรัทธาก็ไม่มีความเพียรเมื่อไม่มีความเพียรก็ไม่มีสติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาถ้ามีศรัทธาก็มีความภาคเพียรกระทำไม่เบื่อหน่ายมั่นใจว่าทำแล้วจะต้องได้ผลเดียวนี้ไม่มีศรัทธาแม้แต่บวชกันมาแล้วเป็น10ปี20ปี40ปีขี่เต็มฐานวิปัสสนใจไม่ศรัทธาเห็นว่าสมัยนี้หมดอายุแล้วโว้ยหมดสมัยมรรคผลนิพพานหมดสมัยพระอริยเจ้าหมดสมัยพระอรหันต์แน่แสดงว่าหมดศรัทธาเสร็จแล้วต้องมาสวดว่าสวาคาโตปะควตาธรรมโมสันติโกอาตาลิโกเอปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจตังเวทิตะโพวินยูหิเสร็จแล้วก็โกหกตัวเองต่อไปมาไหว้พระพุทธัสสะหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิสโลข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเนื้อชีวิตของข้าพเจ้าวันทันโตหังจริตสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จะประพฤติตามซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเขาไปนั่นวันทันโตหังจริตสามิธรรมเตวสุธรรมตังไหวอยู่จะประพฤติตามพระธรรมไหวอยู่จะประพฤติตามพระสงฆ์หมอบตายถาวายชีวิตว่าวซื่อซื่อแต่ไม่ทำเพราะไม่มีศรัทธาบอกว่าหมดสมัยแล้วไม่มีพระอริยเจ้าแล้วหมดสมัยมรรคผลนิพพานทำไปก็ไม่มีประโยชน์จะไปหาเหตุเลยอยู่ไปกินไปวันวันหนึ่งก็แล้วไปเถอะนี่เราไม่มีศรัทธาเสร็จแล้วก็ไปสวดว่าสวาขาโตปะกวตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วสันทิติโกผู้ศึกษาปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกปฏิบัติได้ให้พ้นได้ไม่จำกัดการบ่มียามเบิดจักเถื่อแต่เราก็พูดอยู่พูดเฉยๆไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามนั่นเพราะเราไม่มีศรัทธาเมื่อไม่มีศรัทธามันก็ไม่มีความเพียรไม่มีความเพียรก็ไม่เกิดสติไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาศรัทธาสำคัญมากรวบรวมไว้ซึ่งเสบียงจึงกล่าวว่าศรัทธาพันธติปาเถยะนี่พระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนี้วันนี้ท่านทั้งหลายมาพ่อพูนศรัทธาเหมือนพระหนุ่มเนนน้อยที่ท่านได้สวดเมื่อกี้สุดท้ายท่านรวบรวมความหมายประมวลลงเป็นบทสรุปว่าตัสสมาสัทธัญจะสีลัญจะปาสทังธรรมทัสสนังอนุยุนเชทะเมทาวีสรังพุทธานาซาสนังเพราะเหตุนั้นแลเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรพอกพูนศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นในธรรมให้เนืองเนือง นี่เป็นทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์พวกนี้ใครปล้นไปไม่ได้ท่านมีข้าวของเงินทองมากมายกายกองทรัพย์นั้นไปว่าเครื่องปลื้มใจศรัทธานี่ทำให้ปลื้มใจศรัทธาวิตตังปุริสัตสัตเศษถังศรัทธาเป็นเครื่องปลื้มใจเป็นทรัพย์อันประเสริฐในโลกคำว่าทรัพย์ไปว่าเครื่องปลื้มใจวิตตังเครื่องปลื้มเรามีเงินทองเราปลื้มใจมีรถคันใหม่ๆงามๆปลื้มใจมีบ้านหลังใหญ่ๆปลื้มใจมีเมียคนงามๆปลื้มใจมีผัวหล่อๆปลื้มใจถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งปลื้มใจถูกเลขปลื้มใจนั่นเป็นทรัพย์แต่ทรัพย์พวกนี้นอกจากปลื้มใจแล้วมันเป็นทรัพย์ซอโซไม่หันอากาศบ่ใบไม้ซออาซาซาบอซับเอาความสุขให้เหือดให้แห้งไปได้มาแล้วก็หึงหวงกลัวจะแตกจะสลายจะพับจะผ่านจะล้มจะหายจะตายจะจากกันไม่มีความมั่นใจมีเงินมีทองก็เป็นทุกข์เป็นโรคประสาทมีลูกเป็นทุกข์เพราะลูกมีเมียมีผัวเป็นทุกข์เพราะลูกพ่อเมียแต่หากลูกไม่ดีเมียไม่ดีผัวไม่ดีลูกไม่ดีมันไม่เป็นลูกแก้วมันไม่เป็นทรัพย์อันประเสริฐของพ่อของแม่ถ้าลูกดีนั่นจึงเป็นทรัพย์อันประเสริฐของพ่อของแม่ลูกมีแต่ดมกาวสูดดมทินเนื้อกินเหล้าเมายาสมเลเทเมาพานเผาจิตใจพ่อแม่ให้เร่าร้อนเหมือนตกนรกมีแต่ไปก่อเวรสร้างกรรมพ่อแม่ตามไปแก้ไปไขไปเช็ดไปล้างอย่างนี้ไม่ใช่ลูกลอกลูกลอกจากลอกแล้วก็ลากพ่อแม่ลงในนรกลากพ่อแม่เข้าคุกเข้าตารางลูกไปติดอยู่ในคุกในตารางพ่อแม่ไม่เคยไปคุกก็ต้องไปลูกมันลากไปไม่ใจเจือใจดำเพียงพอไปเกาะลูกกงในที่สุดเป็นลูกเกาะให้พ่อแม่ไปเกาะลูกกงลูกเอ้ยอดเอาเด้อหล่าเด้อกรรมเวรเจ้าสร้างไว้แน่เอาไปเอามาก็ลากพ่อลากแม่ให้ตกนรกเอาไหล่เอานาไปจำนองไปค้ายไปสู่ความไปสู่คดีเอาลูกออกมาจากคุกจากตารางอย่างนี้เรียกว่าลูกลอกลูกลากลูกเกาะลูกกองสารพัดมันไม่เป็นทรัพย์อันประเสริฐมันเป็นซอโซ่ไม่ฮันอากาศบ่อใบไม้ทรัพย์เอาความสุขจากใจพ่อแม่แล้วก็ทรัพย์ความทุกข์เข้ามาใส่ใจพ่อแม่ผัวไม่ดีลากเมียให้เป็นทุกข์ใจจนเป็นโรคประสาทต้องกินยาระงับประสาทนอนเงินเดือนออกผัวมัวแต่ไปเล่นไพ่ไม่กลับบ้านโซปูรีกินเหล้าหัวลาหน้าไม่สนใจลูกเมียจะเป็นอย่างไรเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการไม่คำนึงถึงหน้าที่กินเหล้าเมายาเมียเป็นห่วงพ่อแม่เป็นห่วงกลัวเขาจะไล่ออกจากหน้าที่เป็นทุกข์อีกแล้วเมียไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีทรัพย์ภายในเมียไม่ดีนอกออกนอกใจผัวเพ้อเหมือนไหลไปแล้วไปเที่ยวสนุกสนานคนโน้นคนนี้เอาเงินผัวไปเล่นการพนันเล่นใบดำมงดำมีถ้าอย่างนี้มันต้องไม่เป็นทรัพย์มันเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเพราะเหตุเช่นนั้นแหละทรัพย์ภายนอกนี่บางครั้งก็นำมาซึ่งความทุกข์เศรษฐีมีเงินมากๆต้องไปจ้างมือปืนแห่เป็นแถวแต่มันสุขใจที่ไหนมันเป็นทุกข์ใจด้วยซ้ำไปแต่ทรัพย์ภายในคือสถานีมั่นใจในคุณงามความดีที่ตนเองได้ทำมั่นใจในบาปบุญคุณโทษเชื่อมั่นว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีธรรมแล้วสบายใจตายเมื่อไหร่ฉันก็จะไปสู่ปรโลกที่ดีที่งามที่ได้ทำไว้ดีงามนั่นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วจิตเตอสังกิริเถสุขติปฏิกังขาทางที่จะไปอันดีงามนั้นก็ไม่ต้องสงสัยเลยคนที่สร้างคุณงามความดีตายแล้วก็ยังพอใจที่จะตายคนทำชั่วเวลาจะตายกระวนกระวายดิ้นรนอารมณ์สุดท้ายมันบีบคั้นจิตใจเห็นแต่กรรมชั่วที่ตนเองทำเงินทองเข้าของจ้างไว้ไม่ได้พี่น้องเต็มบ้านเต็มเรือนมาหายใจช่วยไม่ได้มีแต่บาปบุญของคุณเองในที่สุดมันก็เป็นทุกข์จนตายตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตายเพราะนั้นศรัทธานี่สำคัญเมื่อศรัทธาตั้งมั่นแล้วย่อมนำสุขมาให้ย่อมสร้างแต่คุณงามความดีวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาถวายผ้าอาเจกจีวรรีบด่วนเพื่อเป็นการพ่อพูนศรัทธากลัวว่าวันสุดท้ายเราอาจจะมาถึงอาจจะไม่มีโอกาสโดยเฉพาะศรัทธานี้อาตมากล่าวไว้นักไว้หนาเชื่อเหลือเกินพุทธเจ้าท่านสอนว่าศรัทธาเปิดนี้โจรป้นไม่ได้ไม่เหมือนทรัพย์ภายนอกขับมาแล้วรีบนอนคนมีเงินมากๆออกไปเที่ยวเดินตามถนนล้นแคมนอนใต้ตารางใต้ทุนไม่ได้เพราะเป็นทุกข์กลัวเขาจะมาป้นอย่างคนโบราณบอกว่าเจ้าผู้นอนในหม่งสังมาหายยุ่งกัดเดนอคอยผู้นอนเปรยป๋าสั่งมามียุ่งต้องสักกันโยงกันย่านเต็นสักมายืนตั้งเทียงของตะข้ำหมากเหมียงสังเจ้าหาบบ่ไหวของนักสั่งถือได้ไปมาโดยง่ายคำแพงเอ้ย นอนในมุ่งสามหายยุ่งกัดหมายถึงคนที่มีทรัพย์ภายนอกเข่าของเงินทองมากมายกายกองยังนอนเป็นผู้กลัวเขาจะป่นกลัวเขาจะโกงนอนที่ไหนกลัวเขาจะจับไปเรียกคาไทยคอยผู้นอนเปื่อยป่าสั่งว่ามียุ่งต้องคนที่มีทรัพย์ภายในมีบุญมีกุศลได้ทำไว้แล้วมีศรัทธาทำไว้แล้วสบายใจตายวันนี้ก่อนมีเสามีแห่งตั้งใจอย่างดีเราได้สร้างแต่คุณงามความดีไม่มีใครเกียร์ใครชังจะนอนตรงไหนก็ได้ไม่มีใครมาป่นเอาศรัทธาไม่มีใครมาป่นเอาศีลไม่มีใครมาป่นเอาหีริโอตปะจาคะปัญญาป่นไม่ได้เห็นไหมล่ะนอนเปื่อยป่าสั่งบ่มียุ่งต้องสักขย่องกระย่านเต็มสั่งมายืนหับบ่ไหวเดี๋ยวนี้ชีวิตมีอาการเหมือนกับจะวิ่งสักขย่องขยานขำไปได้ยืนคืนไม่อยู่กลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟกลางคืนคิดกุ้มทั้งคืนกลางวันรีบทำงานเป็นไฟไหม้หัวกลัวจะไม่ทันสัญญาทำงานแข่งเวลาอยากจะได้เงินสักขย่องขยานเต็มสั่งมายืนตั้งเทียงของตัวข้ามหมากเหมี่ยงสั่งเจ้าหับบ่ไหวเต้นไปเต้นมาตายซ้ำบ่ได้คือเขาได้หลายๆก็จะได้ทิ้งไว้ในโลกสังมันยืนตั้งเทียงของก็ข้ามหมากเหมี่ยงสังเจ้าหับบ่ไหวเรื่องศรัทธาเรื่องศีลเรื่องความอายชั่วกลัวบาปนาโลกสวรรค์บาปบุญคุณโทษชาตินี้ชาติหน้าไม่หนักไม่หนาไม่ต้องเต้นต้องวิ่งคิดจะทำไปอย่างสบายใจทำไม่ได้ของทอข้ามหมากเหมี่ยงสังเจ้าหับบ่ไหวของนักสร้างถือได้ไปมาโดยง่ายหาเงินหาทองหนักหน่วงและยังมันหนักบนหัวอีกนอนไม่หลับเป็นโรคประสาทในที่สุดอยากจะรวยมากๆไปฝากธนาคารไว้อย่างไปฝากกับแชร์แม่ชะม้อยก็ถูกโกงอ้าวเป็นโรคประสาทพ่อแม่ชะม้อยอีกแม่ชะม้อยมีเงินมากๆไปเข้าคุกตัดสินมาเป็นแสนๆปีบ้านี่เรียกว่าทรัพย์ภายนอกมันทำให้เกิดทุกข์ได้ส่วนทรัพย์ภายในนั้นไม่มีใครป้นได้แล้วก็ฝากธนาคารไว้ไม่ได้ด้วยจะไปฝากธนาคารไหนธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยกสิกรไทยที่ไหนไม่ได้ออมสินไหนไม่มีใครรับไว้ฝากศรัทธาไว้ในเด้ออย่าให้ผู้ขาดมัดศรัทธาในสินในสมาธิในปัญญาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มั่นคงเป็นแก่นเป็นแกนเป็นหลักเป็นฐานไม่มีใครรับประกันได้พระพุทธเจ้าก็รับประกันฝากไม่ได้พระอริยเจ้าอรหันต์ก็รับฝากไม่ได้รับฝากเป็นธนาคารศรัทธาไว้ไม่ได้ต้องฝากไว้ในธนาคารใจพูดถึงตรงนี้อาตมาก็นึกถึงเรื่องราวในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านตรัสสูตรสูตรหนึ่งชื่อว่าสุปวาสาสูตรในสุปวาสาสูตรนี้อยู่ในอุทานนวคุตตกนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่59หน้าที่93ท่านเล่าเรื่องถึงผู้หญิงเล่าให้พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายฟังแล้วมันเป็นเรื่องความจริงในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่ป่ากุณฑิธานวันใกล้พระนครกุฑิยาในสมัยนั้นนางสุปวาสาซึ่งเป็นลูกสาวของพระเจ้าโกริยะมีลูก7ปีแล้วก็มีครรภ์หลงอยู่ถึง7วันภาษาสำนวนพระไตรปิฎกฟังอย่างครรภ์หลง7วันครรภ์หลงนี่ออกลูกฆ่านะออกลูกฆ่ามีลูกในท้อง7ปีออกมาแล้วก็ยังฆ่ามันอยู่ดนผลมันตัวใหญ่หรือจังได๋ฆ่าอยู่อีก7วันตายแน่ๆก็เลยบอกผัวว่าพี่เอ้ยไปกราบพระผู้มีพระภาคเจ้าลงตรงกราบลงตรงเท้าของพระองค์แล้วจุ่มพิษฝากขอให้พี่นี่จงไปฝากว่าหม่อมฉันให้มากราบขอให้พระองค์จงทรงเกษมพระสำราญมีพระชนมายุยั่งยืนนานเป็นที่พึ่งของมวลมนุษย์และปวงสัตว์ตลอดทั้งเทวดาทั้งหลายอยู่นานๆหม่อมฉันตายแน่ๆแต่ศรัทธามากล้นในพระพุทธเจ้าตายก็ไม่เป็นไรขอให้พุทธเจ้ามีอายุยืนได้สั่งสอนประชาชนต่อไปผัวก็ไม่ใจเจิดใจดำเป็นความปรารถนาของเมียที่กำลังทุกข์ลูกออกมาคาสมัยนั้นคงไม่มีโรงพยาบาลไปผ่าไปดูดออกอย่างสมัยนี้ก็รีบไปกราบพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องให้ฟังว่าเมียผมเนี่ยมีลูก7ปีในท้องแต่คลอดออกมาแล้วก็มาคาอยู่7วันแล้วไม่รู้จะทำยังไงทั้งรกทั้งลูกคาอยู่ตรงนั้นก็เลยนางมั่นใจว่าจะตายแน่แต่มีความศรัทธาในพระองค์ขอให้มากราบฝากกราบลงหลังเท้าแล้วก็จุ่มพิษบนหลังเท้าอวยพรขอพระองค์จงมีพระชนมายุยั่งยืนนานเกษมสำราญเป็นที่พึ่งของเทพเจ้าเหล่ามนุษย์และปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้นานๆพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าขอให้ขันของนางจงปลอดภัยเถิดโสธิคัพพัสสะกลับไปเถิดพระนางดีแล้วพระพุทธเจ้าให้พรทั้งน้องคลอดพวดออกมาเลยด้วยอำนาจแห่งพุทธานุภาพออกมาดีใจผัวกลับมาอ้าวเมียบอกดีใจผัวบอกว่าพอไปกราบเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านอวยพรให้ท่านบอกว่าออก ให้ครรภ์ของนางปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขเถิดนางก็คลอดดีใจเหลือเกินบอกพี่เอ๋ยเราไม่ตายเพราะอำนาจแห่งพระพุทธานุภาพเดี๋ยวท่านเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่อาตมาบอกเล่มที่25ข้อที่59นั่นน่ะหน้าที่93ไปเปิดดูเสร็จแล้วก็บอกผัวว่าพี่เอ๋ยกลับไปกราบพระพุทธเจ้าขอนิมนต์ให้ท่านมาฉันในบ้านของเราตลอดทั้งพระภิกษุสงฆ์มีเท่าไหร่นิมนต์มาหมด400 500ขอให้เราได้ทำบุญอย่างชื่นใจเราไม่ตายเพราะอำนาจแห่งพุทธานุภาพถ้าหมดเงินหมดทองจะตายก็ไม่ว่าขอให้ได้ทำบุญในครั้งนี้มีศรัทธามากผัวก็กลับไปกราบพระพุทธเจ้าขอนิมนต์พระพุทธเจ้าก็รับเมื่อรับแล้วก็บอกพระโมคคัลลานะไปบอกพระอื่นเถิดบอกพระทุกๆรูปนะพรุ่งนี้เราไปฉันที่บ้านนางสุปวาสาโกริยะ7วันติดต่อกันพระโมคคัลลานะบอกไม่ได้แล้วครับเพราะว่าโยมอุปถาของผมนี่ได้นิมนต์ไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้จะต้องไปฉันที่นั่นโอ้โมคคัลลานะเธอจะเข้าไปยังในบ้านของโยมอุปถาของเธอแล้วขอพูดผัดไว้ก่อนเอาไว้ถวายทีหลังจาก7วันแล้วจึงถวายจะได้ไหมโมคคลานะพระโมคคลานะก็รับคำกล่าวของพระองค์รับพระดำรัสแล้วก็รีบไปหาโยมอุปถาบอกโยมเอ้ยมีเรื่องขัดข้องซะแล้วละที่โยมนิมนต์เมื่อวานให้พระมาฉันพรุ่งนี้นั้นอาตมาได้รับบัดนี้ขอเปลี่ยนอีกหลังจาก7วันได้ไหมโยมคนนั้นก็มีศรัทธากล้าก็ถามว่าเพราะเหตุใดแล้วพระคุณเจ้าก็ในเมื่อท่านรับแล้วมีปัญหาอะไรพระโมคคัลลาบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าใช้ให้มาพระองค์ได้รับเมื่อกี้นี่คำนิมนต์ของนางสุปวาสานางนี้มีลูกในครรภ์ถึง7ปีออกมาก็คาอีก7วันพระพุทธเจ้าท่านอวยพรให้นางก็เลยคลอดออกมาด้วยความปลอดภัยนางมีศรัทธามากที่ไม่ตายเพราะอำนาจแห่งพุทธานุภาพก็เลยมาขอนิมนต์ให้ผัวมานิมนต์ไปฉันในบ้าน7วันฉลองศรัทธาให้ได้ทำบุญเพื่อฉลองวันเกิดของเด็กน้อยอายุ7ปีในท้องนั้นด้วยเฮ้ยโยมอุปถัมภ์พระโมคคัลลานะบอกว่าท่านผู้เจริญในเมื่อท่านรับของผมแล้วทำไมจะต้องไปฉันของคนอื่นเล่าให้คนนั้นถวายทีหลังได้ไหมให้ผมถวายก่อนเถอะผมก็รีบด่วนเหมือนกันพระโมคคัลลานะบอกว่าคนโน้นรีบด่วนกว่าเป็นอเจกฐานทานอย่างรีบด่วนเพราะนางอยู่รอดตายมา7ปีไม่ทราบว่าจะอยู่ไปได้อีกกี่วันนึกอยากจะทำบุญเป็นการรีบด่วนอ้าวท่านผู้เจริญแม้ผมเองก็รีบด่วนเหมือนกันผมก็จะตายเป็นเหมือนกันจะว่าทำไมแต่ผู้หญิงมีครรภ์ถึง7ปีเอางี้ก็แล้วกันเรามาต่อรองกันดีกว่าท่านจะรับประกันให้ผมได้ไหมผมจึงจะเปลี่ยนให้1ภายใน7วันนี้ชีวิตผมจะต้องไม่ตาย2ทรัพย์สมบัติที่ผมมีอยู่จะไม่ต้องพินาศเพราะไฟเพราะลมเพราะน้ำท่วมเพราะถูกโจรปล้นเพราะอะไรต่างๆ3ศรัทธาของผมที่มีอย่างมั่นคงที่จะถวายเนี่ยอยากให้เปลี่ยนแปลงไปภายใน7วันอยากให้มีเทวดามารพรหมมาชักจูงให้จิตใจผมหันเหได้ไหมถ้าท่านรับประกันได้โอเคผมก็จะถวายทีหลังพระโมคคัลลานะอันคิดไปขึ้นมาบอกดูก่อนคือหะบอดีอาตมาขอรับรองรับประกันได้2เงื่อนไขต้น1ชีวิตของโยมภายใน7วันเป็นตายร้ายดีอาตมาจะเอาคอประกันรับรองจะช่วยให้ไม่ตายเพราะท่านมีฤทธิ์มากพระโมคคัลลานเนี่ยมีฤทธิ์ถึงขนาดเอาหัวแม่เท้าสกิดเวชยันประสาทของพระอินทร์จนมันไหวเอียงกระเทเล่บนสวรรค์ทำยังไงก็ได้ท่านบอกว่ารับประกันไม่ให้ตายได้ภายใน7วันทรัพย์สมบัติของโยมไม่ให้พินาศเพราะไฟเพราะลมเพราะน้ำท่วมเพราะโจรปล้นภายใน7วันได้แต่เรื่องศรัทธาของโยมอาตมารับประกันไม่ได้มันเป็นทรัพย์ภายในไม่ใช่ทรัพย์ภายนอกยิ่งกว่าสิ่งใดโยมจะต้องรับประกันเองแม้แต่พระพุทธเจ้าก็รับประกันให้ไม่ได้เรื่องศรัทธาเอาไปฝากธนาคารไหนได้เพราะเหตุนั้นโยมรับประกันเองยัสสะสทาตถาคเตต้องรักษาศรัทธาอันที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อระลึกถึงคำสั่งสอนของพระองค์แล้วให้พ่อพูนศรัทธาพ่อพูนศีลพ่อพูนความเห็นอันถูกต้องความเลื่อมใสให้ถึงพร้อมคนอื่นรับรองให้ไม่ได้อาตมารับไม่ได้พอพูดอย่างนี้เสร็จคนนั้นก็รับรองเองอ๋อจริงสินะศรัทธาใครก็รับรองให้ไม่ได้เพราะเป็นทรัพย์อันประเสริฐภายในผมจะรับรองภายใน7วันศรัทธาผมจะไม่งอนเงียนของแทนส่วนเรื่องชีวิตเรื่องทรัพย์สินท่านเป็นผู้รับรองเอ้าตกลงก็เลยยอมแพ้ให้นางสุปวาสานี้แหละท่านทั้งหลายนางสุปวาสาทำบุญด้วยความชื่นชมลูกน้อยอายุ7ปีเดินย่องย่องไว้มันใหญ่พอโรงเรียนตั้งแต่ในท้องคนเนาะ ก็เลยมาถวายน้ำถวายข้าวกับพระคุยกับพระต้อเลยพระสารีบุตรก็เลยถามบอกนี่แน่พ่อหนุ่มบักหลาคำหน่อยเป็นจังได๋หลาอยู่ในท้องเจ็ดปีมีแห้งสบายบ่พ่อทนได้บ่มีความสุขบ่เด็กน้อยบอกว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญโอ้ยสิทนได้จังได๋บ่เป็นตาอยู่ตากินจะแม่นมันทุกข์มันยากอยู่ในเมือกในไข่ในเลือดพร้อมอยากออกมาใจสิขาดตายแต่ออกมาไว้นั่นนะพระพุทธเจ้าว่าทุกครั้งชาติปุณักปูนังเกิดทีไรเป็นทุกข์ลำไปพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ลูกก็เป็นทุกข์อยู่ในท้องก็เป็นทุกข์คลอดออกมาก็เป็นทุกข์เจ็บปวดรวดร้าวทั้งพ่อทั้งแม่แต่เราทั้งหลายก็ยังอยากจะเกิดสาธุขอให้ได้เกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ด้วยคุณงามความดีที่ทำในวันนี้ถ้าทำชั่วก็ไปเกิดต่อไปในนรกหนุนเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายแต่พระอริยเจ้าไม่อยากเกิดไม่อยากตายนาพินันทานิมรณังชีวิตนี้ฉันไม่อยากตายนาพินันทามในชีวิตที่เป็นอยู่กาลัญจะปฏิกังขามิฉันรอคอยเวลาที่จะมาถึงวัดนิพพิสังวัตโพยถาเหมือนลูกจ้างรอคอยเวลาสิ้นเวลาและรับเงินไปพระอริยเจ้ารอคอยความตายมาถึงจะนั่งดูความตายเสื่อมไปสิ้นไปเหมือนคนดีๆนั่งดูตะเกียงมอดเมื่อมันหมดน้ำมันหลีลงหลีลงแล้วก็ดับไปสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะท่านไม่อยากอยู่ไม่อยากตายไม่อยากเกิดไม่อยากตายไม่มีชีวิตอยู่ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วไม่อยากตายอันนี้เราทั้งหลายคงฟังกันไม่ค่อยจะเข้าใจต้องมาประพฤติสมาธิภาวนาให้จิตใจมีวิปัสสนาเห็นเท่าทันสติอารมณ์อยู่ทุกเมื่อทุกเมื่อเราหันอารมณ์อยู่ทุกเมื่อผัสสะที่มันเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจจนเห็นมันสิ้นไปเสื่อมไปเป็นอนัตตาถ้าอย่างนี้เราไม่อยากเกิดไม่อยากตายทีนี้พระพุทธเจ้าก็ถามแม่ของเด็กเป็นยังไงนางมีลูกเจ็ดปีคลอดออกมาคาอยู่ตั้งเจ็ดวันแต่ลูกอย่างนี้เธอยังอยากจะได้อีกไหมนางนี่บอกว่าลูกอื่นอีกเจ็ดคนดิฉันก็ยังอยากได้ถ้าหากเหมือนคนนี้ออกมาเดินย่องย่องทำบุญสุนทรทานตั้งแต่วันเกิดพูดคุยกับพระทรงองค์เจ้าอย่างนี้มีอีกเจ็ดคนก็เอาอยากได้นี่คือแม่พอใจถ้าลูกดีอยู่ในท้องเจ็ดปีก็ยังพอใจเจ็ดคนเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าว้าวป่านนั้นยังบ่ย่านบ่ย่านคันลูกดีคันลูกบ่เป็นตาสะแตกนี่โอ้ยก็เหมือนก้อนอุจจาระที่เบ่งออกมาไม่มีประโยชน์แล้วมาเป็นโทษก่อให้เกิดความทุกข์ยากลำบากเอา เห็นที่จะต้องสมควรแก่เวลาล่วงเลยมาพอสมควรเปิดโอกาสให้พระสงฆ์องค์เจ้าได้สวดบุพพังแห่งพระธรรมคณะสาธยายท่านทั้งหลายจงอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้โดยทั่วกันเทอญ